7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Voedsel- en Warenautoriteit is met spoed veeartsen aan het omscholen tot inspecteurs. En dat heeft alles te maken met de Brexit. En ProRail moet alert zijn bij grondaankopen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn twee aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers, en toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. China en de VS hebben gesprekken over het beëindigen van het handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit tot de mogelijkheden behoort. Ook zei hij dat hij binnenkort de Chinese president Xi Jinping wil ontmoeten om een handelsovereenkomst te tekenen. Waarschijnlijk gaan de onderhandelingen over 2 weken verder. Begin vorig jaar begon Trump met het instellen van importheffingen op Chinese producten, waarna de twee landen elkaar over en weer bestookten met steeds zwaardere heffingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalt vooral uit Vlaanderen, Oost- en Zuid-Europa dierenartsen om ze op te leiden tot inspecteur. De buitenlandse dierenartsen moeten helpen bij de in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis die nodig zijn als er geen Brexit-akkoord wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 100 dierenartsen nodig en die zijn niet allemaal in Nederland te vinden. De buitenlandse medewerkers krijgen eerst een intensieve taalkursus en daarna inhoudelijke bijscholing. Het dodental van de dambreuk in Brazilië is flink opgelopen. Er zijn nu 110 lichamen geborgen, bijna 2 keer zoveel als maandag. Er worden nog 238 mensen vermist. De dam bij een Braziliaanse ijzermijn brak vorige week vrijdag door, waardoor is nog onduidelijk. Er ontstond een modderstroom die veel mensen meesleurde. Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die vermoedelijk nepnieuws hebben verspreid. Ze werden aangestuurd vanuit Iran, Rusland en Venezuela, met als doel om onder meer onrust te veroorzaken rondom de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. Twitter zegt ook een misleidingscampagne te hebben voorkomen die zich richtte op de binnenlandse politiek in Venezuela. En Facebook heeft bijna 800 Iraanse pagina's en groepen verwijderd die nepnieuws verspreiden over het Midden-Oosten en Zuid-Azië. En Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538, waarmee hij eind vorig jaar is gestopt. In 2006 kreeg hij de prijs ook al een keer. En de grote verrassing dit jaar was Bram Krikke. De slam DJ werd verkozen tot aanstormend talent en tot de beste mannelijke presentator. Het weer, een sneeuwzone, trekt van zuid naar noord over het land. Er valt op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw is het droog, maar het blijft bewolkt. En het wordt vandaag 2 tot 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op veel plaatsen gaat het langzaam, zeker in het midden en rond Amsterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, problemen van technische aard bij de Wijkertunnel. De tunnel is dicht, het verkeer moet omrijden via de A22, de Velzertunnel. En de A4 is weer vrij na het ongeluk bij knooppunt Burgerveen. Er staat wel file vanaf Kaagdorp. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:06 is het. De Brexit heeft grote gevolgen voor het vervoer van vee, vlees en vis van en naar het Verenigd Koninkrijk. De levende of dode dieren die zullen namelijk niet meer zomaar de grens over mogen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die is daarom met spoed zo'n 140 veeartsen aan het omscholen tot inspecteur. Verslaggever Mark Hamer die heeft zich in deze zaak verdiept. Mark, goedemorgen. Hoi, goedemorgen Jurgen. Waarom zijn er zoveel extra inspecteurs nodig? Ja, omdat er veel meer geïnspecteerd moet gaan worden. Kijk, het zit zo. Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt hoe we omgaan met het vervoer van levende en dode dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Nou, neem vlees. Dat wordt gekeurd bij de slachthuizen. Alle landen erkennen die keuringen binnen de Europese Unie ook. Daardoor kan het vlees vrijelijk vervoerd worden. Dan kunnen er ook afspraken worden gemaakt met landen die niet lid zijn van de Europese Unie. Maar met het Verenigd Koninkrijk staat straks niks op papier. En dus moet het vlees daar vandaan door de hele controlemolen. Ja, net zoals bijvoorbeeld het vlees uit Brazilië. En als we dan naar vlees kijken, om hoeveel vlees gaat het dan? Ja, Nederland voert jaarlijks zo'n 200 miljoen euro aan vlees en vleesproducten in vanuit het Verenigd Koninkrijk. De export is nog veel groter. Die heeft een waarde van 1,2 miljard euro. De NVVA verwacht zo'n 30% meer inspecties te moeten doen jaarlijks. Nu 45.000 partijen die worden gecontroleerd. En daar komen ze zo'n 13.000 tot 18.000 bij. Nou ja, op een van de plekken waar ze zich voorbereiden op extra drukte is op de Maasvlakte bij het bedrijf Agro Merchants. Daar houden ze zich bezig met de in- en export van diepgevroren producten. Nou, je voelt hem al aankomen. Ik ging de vriescel in. Dit is Braziliaans vlees. Dat zie je. Een merk uit Brazilië. Ja. Armin Stremler van Agro Merchants. Brazilië is natuurlijk een land wat buiten de Europese Unie valt. Dus in dit geval is er vlees uit Brazilië wat wordt geïmporteerd in de Europese Unie. Komt met een diepzeeschip in containers aan in de Rotterdamse haven. Wordt dan naar deze site gebracht op de Maasvlakte. Daar wordt er dan een veterinaire keuring vindt er plaats. En als die veterinaire keuring goed is, dan wordt het toegelaten tot de Europese Unie. En kunnen consumenten in Europa genieten van het Braziliaanse vlees. Ja. We lopen even ietsje verder. Ja. Want Brazilië, dat is een derde land. En klopt. Dus moet het gekeurd worden. Maar ja. Het vlees vanuit Engeland en naar Engeland, ja, dat gaat gewoon heen en weer. Hè? Tot nu toe. Tot op heden vertrouwen die Engelsen volkomen. Dus ze mogen alles importeren, exporteren. Want het is een vrij handelszone. Ja? Ja. En wat gaat er veranderen dan, 29 maart? Ja, mocht het een harde Brexit worden, en wie het weet mag het zeggen, betekent dat alle goederen die van en naar Engeland gaan, gekeurd moeten worden. En dat betekent natuurlijk een handeling waar we natuurlijk de NVWA voor nodig hebben en veterinaire artsen nodig hebben om keuringen te laten plaatsvinden van het vlees wat wordt verplaatst tussen Engeland en de Europese Unie. Dus dan wordt het vlees uit Engeland wat nu gewoon heen en weer gaat eigenlijk hetzelfde als deze doos uit Brazilië. Precies, ja. Op die manier moet het behandeld worden. Precies, dan moet er gewoon een keuring plaatsvinden. Eigenlijk gaan we ervan uit dat het vlees nog steeds hetzelfde is, maar doordat we... Vlees is hetzelfde. Gaan we zeker vanuit, maar door het feit dat er natuurlijk een grens komt tussen de Europese Unie en Engeland, ja, moet er ook de handelingen verricht worden die ook bij derde landen buiten de Europese Unie nu plaatsvinden. Ja. Nou, de NVWA is er al een klein beetje op voorbereid. Nieuwe keuringsartsen zijn ze aan het opleiden. Klopt. En een van die keuringsartsen, die werkt ook bij jullie. Hier verder. Erop, hè? Die zit hiernaast. Het keuringspunt is dat, hè? Ja, dat lopen we daar even naartoe. Ja, dus... ja, we zijn een andere ruimte ingegaan. We hebben een witte jas aangedaan. Een mooi blauw haarnetje op. Hans Meijs, ja, u bent dierenarts, maar nu in opleiding? Ja. Ja, na 25 jaar in de praktijk ben ik opnieuw in opleiding inderdaad voor de functie van toezichthouder en dierarts. Ja, we staan nu in een andere ruimte. Dit is de keuringsruimte. Ja. Er staat een container. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, die container die wordt zo meteen opengemaakt. Er wordt eerst gecontroleerd of het zegel klopt wat op die container zit. En wie doet dat? Dat zijn medewerkers van het bedrijf die dat doen. En ik heb een assistent-inspecteur die die werkzaamheden voor mij verricht. Ja, laten we even naar naartoe lopen, want de keurmeester gaat hem nu net openmaken. En met een betonschaar wordt dan de zegel weggeknipt. Ik wil 10 dozen hebben, Jonas. Graag tot de 10e slag pakken, alsjeblieft. Ja. En nou bent u dierenarts. Waarom moet u eigenlijk bij zo'n keuring aanwezig zijn? Nou, dat heeft te maken met de kennis die wij als dierenarts hebben van de volksgezondheid. We doen dit soort keuringen vanwege de volksgezondheid natuurlijk. En dat is een groot deel van onze opleiding. Waar we in de dagelijkse praktijk als praktiserend dierenarts niet zoveel mee te maken hebben. Maar hier draait het daar om. Het zijn alleen maar partijen die op de markt komen om voor consumptie aangeboden te worden. Dus het is wel zaak dat dat in orde is. Ja, en u bent hard nodig, want de Brexit komt eraan. Ja, als die Brexit eraan komt, dan zijn we inderdaad hard nodig. Dat is ook de reden dat ik ben aangenomen om het personeelsbestand aan te vullen. En zoals het er nu voor staat, is er een grote kans dat die Brexit gaat komen. En dan krijgen we heel veel meer werk hier. Voor u een werk erbij? Voor mij werk. Voor mij persoonlijk zou dat mooi zijn. Maar ik... Het kan ook niet doorgaan. Er kan een afspraak gemaakt worden tussen Engeland en de EU... dat het vlees helemaal niet gekeurd hoeft te worden op de manier zoals u dat doet. Alles is mogelijk op dit moment en niemand kan er een zinnig woord over zeggen. Maar de NVWA en u bent erop voorbereid. Wij zijn erop voorbereid dat die keuringen gedaan moeten worden en dat zien we met vertrouwen tegemoet. Ja, Mark Hamer bij je Agro Merchants op de Maasvlakte. Mark, en meer werk dus voor die inspecteurs van de NVWA. Ja. Maar het gaat dus ook allemaal veel langer duren voordat het vlees de grens over kan. Ja, dat lijkt wel. De tijd dat het gaat duren kan heel erg verschillen. Ik heb een keuring gezien, die duurde een half uurtje. Maar een inspecteur kan ook beslissen om een extra onderzoek te laten doen. Te testen op salmonella, dan moet het naar het laboratorium. Ja, en zo'n partij kan dan zomaar een week moeten wachten. En dan komt de vraag, willen leveranciers dat risico lopen? Eén knelpunt is dus genoeg inspecteurs. Daar is men druk mee bezig. 140 moeten erbij. Ze worden zelfs geworven in Vlaanderen. En Oost- en Zuid-Europa. Men bereidt zich voor, maar zekerheid is niet te geven. Nog even, want er is ook nog steeds een kans dat die Brexit misschien wel niet doorgaat. Nou ja, wat het gaat worden, we weten het allemaal niet. Dan zijn er straks wel of geen afspraken gemaakt over dat vlees. En wat gebeurt er dan met al die nieuwe inspecteurs? Ja, ze worden aangenomen met tijdelijke contracten. Maar bij de NVWA vertelden ze me ook... er zitten op dit moment zitten ze niet heel ruim in de keuringsartsen. Dus als er wat bij komen, is dat op zich geen probleem. Mark Hamer was dat. Hij vertelt wat je moet weten. Maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1 Journaal. 13 minuten over 7 is het. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Scholieren die willen volgende week donderdag spijbelen voor een beter klimaat. Er staat een manifestatie op het Malieveld in Den Haag gepland. Nieuwsuur sprak met schooldirecteur Hans Timmermans. Hij is van het Haagse Zegbroek College. En verwacht dat veel van zijn leerlingen ook aan de actie meedoen. Nou, ik denk wel. Ik heb natuurlijk een aantal leerlingen de afgelopen dagen ook gesproken op school. Ik moet zeggen, ik was heel erg onder de indruk van de betrokkenheid. De kennis die ze hebben van de problematiek. Ik heb lijsten gezien waarop namen van leerlingen staan die willen gaan staken. En dan lijkt het mij, ik zeg het wat voorzichtig, dat er heel veel animo voor is. Ja. In België demonstreren scholieren al veel langer voor een beter klimaatbeleid. En die krijgen nu steun van 3400 wetenschappers. Bij Met het Oog op Morgen vertelde hoogleraar duurzaamheid Klaas van Egmond dat er vanuit de wetenschap hier nu ook steun komt. Ik ben erachter gekomen dat in mijn kring en mijn collega's daar wat acties gaande zijn op het ogenblik al, om toch iets te gaan organiseren van steun in die richting. En in welke vorm dan? Nou, dat zou ook kunnen zijn in de vorm van een brief in de krant. We hebben dat als hoogleraar een milieukunde en klimaat vaker gedaan. En dat zou dus nu ook weer een vorm kunnen zijn. Maar daar wordt nog even over nagedacht. Hier in Hilversum werd gisteravond het radiogala gehouden. De radioringen werden uitgereikt. En de sterren niet te vergeten. De gouden radioring voor beste programma ging naar Edwin Evers voor zijn ochtendshow Evers staat op. Hij is weliswaar eind vorig jaar gestopt met dat programma. Hij mist het nog niet heel erg. Ik ben super blij. We mochten de eerste radioring winnen in 2006. En dat je hem dan nu, ik zei net al, weer krijgt voor iets wat je helemaal niet meer doet. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is me veel gevraagd vanavond van hoe bevalt het nieuwe ritme. Het nieuwe ritme bevalt goed. En verveel je al? Nee, ik verveel me nog geen moment. Mis je het? Nou, als ik het zo zie, best wel. Maar ik ga nog wel even genieten. Ja, en ik zei het al, de radiosterren werden ook gereikt voor beste mannelijke en vrouwelijke presentator. Marieke Elsega van Q-Music kreeg die voor vrouw. En Bram Krikke, hij is van Slam, die kreeg de prijs voor beste mannelijke radiopresentator. En ook voor aanstormend talent. Dus het was een beetje de avond van Bram Krikke. En als u denkt, ik heb nog nooit van Bram Krikke gehoord, ik heb even een fotootje de wereld ingestuurd. Met Bram samen, gisteravond. En dat was gisteravond op Radio en TV. Er zijn hier een paar onderwerpen uit de aanbod van de buitenlandse media. We gaan nog even door over de gevolgen van de Brexit. Want The Guardian schrijft vanochtend dat 1 op de 3 Britse bedrijven van plan is om een deel van hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, of dat al hebben gedaan. Zo hopen ze de gevolgen van een mogelijke no-deal Brexit op te kunnen vangen. Volgens een organisatie van directeuren uit het bedrijfsleven zijn het echt niet alleen de grote bedrijven die de overstap maken naar het Europese vasteland. Ook kleinere bedrijven zien daarvan de noodzaak in. En hoe langer onduidelijk blijft op welke manier het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt, hoe meer bedrijven besluiten om een deel van hun activiteiten naar de andere kant van het kanaal te verplaatsen. Australië heeft zijn warmste maand januari ooit geregistreerd, met een gemiddelde maximumtemperatuur van 30 graden. Dat meldt het Klimatologisch Bureau, melden Australische media. En de hitte in Australië leidde tot grote droogte, tot bosbranden en ook grote vissterfte. En volgens een van de wetenschappers verbonden aan dat bureau brak niet alleen de lengte van de hittegolfrecords, maar ook de maximale dagtemperaturen. En volgens hem is de opwarming van de aarde er mede de oorzaak van. Ook de Braziliaanse stad Rio de Janeiro kende de warmste maand januari sinds de metingen begonnen. Het Braziliaanse Meteorologische Instituut tekende in Rio een gemiddelde maximumtemperatuur op van 37,4 graden. Goed nieuws voor Belgische ouders, want steeds meer scholen stappen over op een digitaal inschrijfsysteem. Dat lijkt logisch, maar op veel scholen moesten ouders zich gewoon nog fysiek melden als ze hun kind wilden inschrijven. En het gevolg was kamperende ouders op het schoolplein om er zeker van te zijn dat hun kind naar de favoriete school kan. De VRT schrijft dat op veel plekken dit jaar dat niet meer nodig is. In het middelbaar onderwijs kunnen kinderen nu op 230 scholen online ingeschreven worden. Dat is een stijging van 60%. En in het basisonderwijs doet 15% meer mee met het online inschrijvingssysteem. En in Japan is de politie een onderzoek gestart naar een product dat werd aangeboden op een online veiling. In de beschrijving stond dat er in een glazen buis die werd verkocht 99,9% uranium zat. En uit de eerste test blijkt dat het spul in die buis in ieder geval radioactief was, maar of het ook echt om uranium ging, dat is niet bekend. De verkoper en de bieders zijn allemaal verhoord door de politie, schrijft de BBC. En de aanbieder hangt een celstraf van 1 jaar boven het hoofd. Hoe gaat het met de vrijdagochtend? Ja, spits. Overal niet slecht. Niet slecht, maar nee. Wel een probleem in Noord-Holland. Er valt sneeuw en tunnels zijn uitgerust met een zogenaamd hoogtemelddetectiesysteem. Dat heet in de volksmond ook wel een triangel. En als de sneeuw daar opvalt, dan denkt dat triangel zit dat er een te hoge vrachtwagen in de tunnel staat. En dat is natuurlijk niet het geval, maar daarom is wel de A9 bij de Wijkertunnel in beide richtingen dicht. En de A22 de Velsertunnel richting Beverwijk. En dat levert voor het verkeer in Noord-Holland toch behoorlijk wat vertraging op. 18,5 minuut over 7 is het. We gaan het hebben over voetbal, want sinds middernacht is de winterse transferwindow officieel gesloten. Traditioneel worden op die laatste dag, de laatste avond soms tot aan vlak tegen de deadline aan, worden nog altijd veel voetballers getransfereerd. En dan is het een drukte van je welste. Veel bellende zaakwaarnemers natuurlijk. Armand Afsaroglu heeft het allemaal gevolgd. Armand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Even, want het ging de afgelopen dagen bijvoorbeeld over Vincent Janssen. Een man die hier in Nederland op een gegeven moment topscorer was. Bij AZ was het, hè? Naar Engeland gegaan. Daar kwam hij een beetje in de versukkeling. En hoe is het met hem afgelopen wat betreft de transfers? Nou ja, hij is lekker blijven zitten eigenlijk. Iedereen dacht dat hij ergens heen zou gaan. En dat leek gisteren nog even op dat Schalke wel interesse in hem zou hebben. Hij werd ook aangeboden door zijn club tot Tottenham Hotspur, omdat zij geen plek voor hem hadden. En ja, dan heb je er niet zoveel aan als club om een speler die een miljoenen salaris verdient op de bank te houden. Maar die deal ketste af. En verder lukt het ook niet om een andere club te vinden. Dus Janssen zit daar gewoon nog steeds. Hij kan hopen op een paar andere competities waar die markt nog iets langer open is. Maar dat gaat dan niet om de topcompetities in Europa. Maar voorlopig blijft hij daar gewoon zitten. Ja, dus dus geen transfer voor Vincent Janssen. Er zijn veel spelers die natuurlijk in het buitenland actief zijn. Is daar nog nieuws over? Over andere Nederlanders? Ja, er hebben toch best een aantal Nederlanders een transfer gemaakt. Het gaat niet om wereldschokkende transfers. We hebben geen klapper gehad, zoals bijvoorbeeld vorig jaar met Virgil van Dijk, die toen in de winter transferwindow van Southampton naar Liverpool ging. Maar toch, Erik Pieters heeft wat interlands gespeeld. Speelde voor PSV, verhuisd naar Amiens. Leandro Bacuna, ex-Groningen, gaat naar Cardiff City. Die gaat naar de Premier League. Die speelde in de Championship. Die gaat dus één niveautje omhoog. En Kevin Dix, die gelinkt werd aan Feyenoord, verhuisd naar Empoli. Dat zijn dus een paar transfers die Nederlands spelers gemaakt hebben. Internationaal gezien, wat zijn de opvallendste? Nou ja, Jurgen, ik heb het dus allemaal zitten bekijken. En ik kan je ook een lijst geven vol met namen van spelers die verhuisd zijn. Maar eigenlijk ken ik 85% van die spelers niet. Ik las iemand die zei, spelers die een move maken in januari, dat zijn vooral spelers van wie je bent vergeten dat ze kunnen voetballen. En zo is het ook een beetje, want het gaat vaak om mensen die net niet meer aan de bak komen. Mensen waarvan je denkt, hey, wacht, daar heb ik ooit nog wel eens van gehoord. Waar zijn die nou eigenlijk? Nou ja, ergens bij een club die je ook niet goed kent. En zeker op die laatste dag, dan is er heel veel paniek. En dan moeten clubs opeens nog iemand hebben. En dan gaan ze bellen en dan wordt er van alles aangeboden. En ja, dat soort spelers maken dan een move. Maar om nou te zeggen dat spelers zijn die jij en ik heel goed kennen, nee. Dus maar zoveel echte klappers zijn er gisteren bij de deadline niet echt gemaakt. En in de Eredivisie, is daar nog wat veranderd op de laatste dagen? Ja, het interessantste vind ik eigenlijk nog dat Feyenoord Cuco Martina heeft gehaald. Dat is een rechtsback. Die zat bij Everton onder andere. Die is met Ronald Koeman naar Engeland gegaan. Die wordt nu teruggehaald naar Nederland voor een half jaartje. Wordt vandaag misschien ook nog gepresenteerd bij Feyenoord. Dat vind ik wel een interessante speler. Mede omdat ze bij Feyenoord wat blessures hebben. Achterin hadden ze een verdediger nodig. Verder heeft Vitesse een spits, een Ghanese spits, die bij Anderlecht speelde. Daouda heet die. Weten we eigenlijk niks van, maar ben ik wel benieuwd naar Anderlecht. Het is toch wel een prima club om een speler van te halen. Het is bij Fred Rutte weggehaald, dus Vitesse. En verder, nou ja, ook daar eigenlijk toch vooral wat zaken in de marge. Het Excelsior haalt een Duitse spits. De echte klappers zijn eigenlijk al in de week hiervoor gehaald. Toen Willem II bijvoorbeeld het grote talent haalde uit Zweden. En een paar Griekse spelers als vervanger voor Frans Sol. Als clubs echt heel lang wachten, dan zie je eigenlijk de laatste jaren wel dat het niet hele grote namen meer zijn. Maar ik zag wel dat het transfer, dat er gewoon 170 spelers verhandeld zijn in de Eredivisie op de laatste dag. Dus het gaat wel om enorm veel mensen. Oh, sorry, 149 winterse transfers. Dat is geen record, want dat record werd neergezet in 2017. Maar 150 winterse transfers, ja, dat is toch wel weer heel veel. Zeker als je na gaat denken over hoeveel van dat soort spelers nou daadwerkelijk gaan slagen bij die clubs. Want dat zijn er veel minder, kan ik je verzekeren, ja, dan die 149. En PSV en Ajax, de twee ploegen die toch een beetje strijden om het landskampioenschap, die hebben zich gedijs gehouden. Ja, het blijft heel rustig. PSV eigenlijk al de hele maand extreem rustig. Daar ging het de laatste dagen alleen nog om Bart Ramselaar. Die mocht weg, maar die blijft gewoon zitten. Daar is geen perspectief meer voor in het eerste elftal. Dus die zal vooral een jong PSV spelen op de bank blijven zitten. En ja, bij Ajax was er natuurlijk enorm veel aan de hand. Met Neres, die misschien wel weg zou gaan naar China. Met Weber, die verkocht werd naar Sevilla. Maar de laatste dag is daar niks meer gebeurd. Alleen die Magajan, die Argentijn, die werd dus al 2 weken geleden gehaald als vervanger voor de vertrokken Weber. Ja, voor die hele lange lijst waar jij het over had, verwijzen we gewoon naar Teletext. Want daar staat het altijd keurig op. Of naar de site van de NOS. Het is ergens te vinden, ongetwijfeld. Dank voor de uitleg. Armand Afsaroglu was dat. En dan nu, heel toepasselijk, de Red Hot Chili Peppers. Come to decide that the things that I tried were in my life. Get high on when I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on when I lay it on, come get to play it on all my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say, oh, I got your hey. The well once more, time to decide on when it's

Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. NPO Radio 1. Het is 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat spoorbeheerder ProRail beter gaat letten op de aankoop van grond. De afgelopen jaren zijn twee aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. ProRail dacht de stukken grond eerst niet nodig te hebben, maar kwam daar later op terug toen ze miljoenen euro's kosten. De VS en China zijn positief over de gesprekken over het beëindigen van hun handelsconflict. Een Chinese delegatie bracht een bezoek aan Washington. En president Trump zei tijdens dat bezoek dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit tot de mogelijkheden behoort. Waarschijnlijk gaan de onderhandelingen over twee weken verder. Het extreme winterweer in de VS heeft al 21 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven al twee dagen grotendeels stil vanwege de vrieskou. Lokaal is het daar zelfs 49 graden onder nul. Zorginstellingen hebben in 2017 meer winst gemaakt dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de ouderenzorg deed het beter. Gezamenlijk leden de instellingen in die sector in 2016 nog 70 miljoen euro verlies. Maar een jaar later hadden ze dat omgebogen in een winst van bijna 300 miljoen. En de Europese Commissie maakt zich zorgen over een partij vlees uit Polen, afkomstig van zieke koeien. Een Pools tv-programma heeft undercover beelden laten zien waarop onder meer kreupele koeien en dieren met abscessen illegaal worden geslacht. Daarna worden ze wel voorzien van officiële stempels. De Europese Commissie stuurt maandag deskundigen naar Polen om de zaak te onderzoeken. En dan het weekendweerbericht. Dat komt er zo aan. Bij Weerplaza zit Michiel Severin. Michiel, hoe is het met het sneeuwfront? Dat ligt nu boven het midden en noorden van het land. Bij ons geen min 49 graden, maar wel temperaturen rond en onder het vriespunt. Ook in het zuiden van het land, waar het inmiddels al wel grotendeels droog is, zijn de wegen nog steeds onder nul. Dus voor het hele land geldt op dit moment kans op gladheid. En die sneeuwfront, ja, dat ligt dus boven de noordelijke provincies. In het uiterste noorden van Groningen en Friesland is het zelfs nog droog. Maar ook daar gaat het de komende uren sneeuwen. En ik denk dat het zo rond het middaguur, misschien vroeg in de middag, de sneeuwgebied uiteindelijk de Noordzee optrekt. Dus dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Dan is de sneeuw voorbij. Er valt overigens niet al te veel meer. Zo tussen de 1 en 3 centimeter kan er nog wat vallen in de noordelijke provincies. En dat is eigenlijk ook wat er in het midden gevallen is. Oké, en hoe gaat het de rest van de avond bijvoorbeeld en dan naar morgen het weekend? Ja, nou, vanmiddag even wat lichte dooi. Vanavond dan gaan de temperaturen weer dalen tot rond of iets onder het vriespunt. Dus ook dan kan het plaatselijk glad zijn. Maar het echte winterweer met sneeuw, dat lijkt toch wel een beetje voorbij. Temperaturen morgen overdag rond de 1 graad in het oosten, maar al 3, 4 graden in het westen. En zondag wordt het nog een fractie zachter. Daarbij veel bewolking op zaterdag. Heel lokaal ook een bui, maar dat is waarschijnlijk dan regen. En zondag dan is de kans op droog weer groter. En dan breekt de zon ook wat vaker door. Dankjewel, Michiel Severin was dat. Dan gaan we naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. De problemen zitten vooral in Noord-Holland op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij de Wijkertunnel. De Wijkertunnel is dicht, er ligt sneeuw op de hoogtemelder. Het verkeer moet omrijden via de Velsertunnel. En ook op de A9 is die tunnel een tijdje dicht geweest. Dat is nu niet meer zo. Er staat wel file. Richting Alkmaar 3 kilometer, kleine 45 minuten vertraging. En richting Amstelveen een half uur vertraging. Er staat file tussen Akersloot en knooppunt Velsen. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is. Thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Zeg. Ja? Hoe heet dat opleidingsinstituut ook alweer dat 3 jaar op rij is verkozen tot beste opleider van Nederland? Poeh, even denken. Volgens mij begint het met een I. Oh, ICM bedoel je? Ja, precies. ICM, die zocht ik. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met appels, druiven, blauwe bessen en mandarijnen. 3 voor 4,50. En Unox soep in zak. Tweede halve prijs. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Bij ICM vind je meer dan 200 opleidingen en trainingen. ICM. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Hallo, ik ben Kirstie. Bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Amsterdam. Wij detacheren helpdeskmedewerkers en systeembeheerders. Kijk op onze website lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. Linden IT. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. 7:06 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Is de Nederlandse staat medeschuldig aan de dood van moslimmannen in Srebrenica in 1995? Het Hoge Rechtshof oordeelde 2 jaar geleden van wel. Dutchbed had voldoende zeggenschap binnen de voertuighal om daar de mannen te waarschuwen om niet met hun familie mee naar buiten te lopen. Dutchbed wist sinds de avond van 12 juli dat de mannen een ernstig risico konden lopen. Ja, het ging om mannen die hun toevlucht hadden gezocht op de compound van Dutchbed. De staat was het niet eens met deze uitspraak en ging in cassatie. En dus heeft de Hoge Raad zich over de zaak gebogen. En vandaag komt de advocaat-generaal met een conclusie. Journalist Stephanie van den Berg volgt de Srebrenica-zaak al jaren. Stephanie, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, hè, het gaat hier om een deel van die 8000 moslimmannen die in 1995 werden vermoord. Ja, het gaat maar om een groep van zo'n 300 mannen. Je moet je eigenlijk voorstellen dat toen Srebrenica gevallen was en de Bosnische Serviërs de stad innamen, dat er toen heel veel mensen naar de Dutchbed compound, die iets buiten de stad lag, gevlucht zijn, omdat ze dachten dat ze daar beschermd zouden worden door de Nederlandse militairen. En dat is een soort groot gebied met een hek eromheen. En in het begin heeft Dutchbed ook mensen toegelaten. Zo'n ongeveer 5000 mensen zijn binnen de hekken gehouden. En er bleven maar vluchtelingen komen en er zaten ook duizenden mensen buiten de hekken. Maar deze uitspraak gaat eigenlijk alleen over de mannen binnen de hekken. Want juridisch gezien heeft de rechtbank vastgesteld dat binnen die hekken dat Nederland controle had over wat er gebeurde. En wat ze zeggen wat buiten die hekken gebeurde, ja, dat daar kon Nederland geen controle over hebben. Maar alle de mensen die binnen die hekken zitten, dat had Nederland wel kunnen controleren. En die had Nederland niet naar buiten moeten sturen. En dat waren dus 300 mannen in totaal? Ja, 500 mensen, families en zo, waar tussen 300 mannen zitten die niet levend zijn teruggekomen nadat ze Dutchbed compound hebben verlaten. Nu hebben we net die uitspraak gehoord. Hoe kwam het gerechtshof destijds tot het oordeel dat Nederland mede verantwoordelijk is voor de dood van die 300 mannen? Ja, dat is een eerdere zaak geweest van twee mensen die in dienst waren van Dutchbed. De tolk Hassan Nuhanovic en een elektricien. En die hebben een eerste zaak aangespannen. En daar zei Nederland steeds, ja, wij waren op VN-missie en de VN is altijd verantwoordelijk en individuele staten nooit. En toen heeft de rechtbank besloten dat in dit geval een heel uitspraak was dat de Nederlandse staat wel verantwoordelijk was, want in de chaos na de val van Srebrenica een paar dagen was er geen VN-controle meer. En was Nederland dus in controle, of de Nederlandse staat. En met die uitspraak in de hand zijn de families van andere mensen die ook op die compound waren, maar geen medewerkers van Dutchbed, gezegd, wacht even, als ze bepalen dat Nederland controle had over wat er op die compound gebeurde, dan zouden ze dus ook verantwoordelijk zijn voor wat er met onze mannen is gebeurd, die 300. Ja, en want ja, het blijft natuurlijk een juridische haarkloverij ook. Want het Hof oordeelde dat Nederland gedeeltelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van die 300 mannen. Dus niet volledig, begrijp ik dan. Nee, nou, het Hof heeft een beetje rare berekening gemaakt, waar ze zeiden van, nou, er zijn eigenlijk, als je die mensen op de kom, zijn er eigenlijk drie mogelijkheden. A, je houdt ze en de Serviërs komen naar binnen en halen ze weg. Je houdt ze en Serviërs stoppen met voedsel geven en dan moeten ze ook weg. Of misschien je houdt ze en de Serviërs accepteren het en die mannen leven nog. En daar hebben ze een beetje berekend en gedacht, nou, dan is er dus die ene kans, een van die drie mogelijkheden is ongeveer 30% kans dat ze het wel hadden overleefd als Nederland ze op de compound had gehouden. En dus is Nederland voor maar 30% verantwoordelijk voordat ze uiteindelijk overleden zijn. Ja. Goed, Nederland ging in cassatie tegen die uitspraak. Want de staat vreest dan natuurlijk schadevergoedingen die betaald moeten worden. Of is het ook gewoon een erekwestie? Ja. Het is een beetje van beide natuurlijk. Het is een erekwestie. Het is natuurlijk ook in het belang van toekomstige missies. Er is natuurlijk heel erg op zijn neus gevallen met Srebrenica. En die wil zeker in toekomstige missies niet dat zoiets nog een keer gebeurt. Laat staan verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Dus het is natuurlijk in Nederlands belang dat een rechtbank zegt, nee, als je op VN-missie zit, kan je niet verantwoordelijk worden gehouden voor als er vreselijkheden daar gebeuren. Aan de andere kant, ja, er komen ook schadevergoedingen. Maar ja, 30% van zo'n schadevergoeding in het Nederlandse recht, die tolk waarvan er 100% verantwoordelijk werd gehouden, die schadevergoeding is uiteindelijk niet ontzettend hoog uitgevallen. Dus ik denk niet dat ze nu miljoenen hoeven te vrezen. Maar ja, het is een combinatie. Vandaag, als gezegd, komt de advocaat-generaal met de conclusie. Is dat dan ook het einde van deze zaak? Nee, een conclusie is de aanbeveling van de advocaat-generaal die meestal door de Hoge Raad wordt overgenomen. Maar ja, meestal, dus we weten het niet. En het duurt nog een aantal maanden, want nu moeten de rechters allemaal dat advies bestuderen en pas dan doen ze een uitspraak. Dus we weten nog niet precies wanneer. Maar het duurt zeker nog een aantal maanden voordat het definitief besloten is. Maar dan is het helemaal klaar. Dit is de hoogste instantie. Verder kan het niet. Dank voor de uitleg. Stefanie van den Berg was dat. Volgt de Srebrenica zaak op de voet. En straks om 10 uur, dan horen we wat dat advies is aan de Hoge Raad in de Srebrenica zaak. NOS Radio 1 Journaal. Het is 18 minuten voor 8. In Venezuela gloort er weer een klein beetje hoop op een eind van de crisis daar. Sinds oppositieleider Juan Guaido zich heeft opgeworpen als nieuwe leider en veel steun krijgt ook natuurlijk, met name ook uit het Westen, lijkt er een eind te komen aan het tijdperk Maduro. Lijkt, want niets is zeker daar natuurlijk. Er hangt wel een enorme spanning in de lucht in Venezuela. Nou, daar hebben we de afgelopen dagen uitgebreid over bericht via onze correspondent. Hassan Ala die komt sinds 2017 in Venezuela en dat doet hij met een doel. Want door de inflatie in dat land zag hij mogelijkheden op de huizenmarkt in Venezuela. Voor weinig geld koopt hij panden op om die later met winst te verkopen. En hij heeft nu een aantal van die panden in zijn bezit. Meneer Ala, hartelijk welkom. Dank u wel. Waarom stapt u in de Venezolaanse huizenmarkt? Nou, zoals je weet is in 2017 een mega-economische crisis in Venezuela. En ja, ik volgde het nieuws elke dag en opeens sprak het me wat aan. Ik had ook, ik kom zelf uit Irak. En daar was ook een mega-crisis met huizen. Vanwege de Amerikaanse invasie in Irak. Dus de huizen storten helemaal, de prijzen storten helemaal in. En toen dacht ik, ik ga ook even kijken in Venezuela. En ja. En u wilt nog een zak geld staan? Om die appartementen te kopen? Ja, genoeg. Ik heb een goedlopend bedrijf, dus. Oké. Dus u zag daar gewoon kansen dus eigenlijk. Want dat is eigenlijk altijd heel grappig om te zien, ook als bedrijven failliet gaan. Of er zijn altijd mensen die daar weer iets inzien en denken van, nou wacht even, dan nu kom ik even op het toneel. Ja, kijk, er zijn echt, nou, ik denk wel vrijwel helft van de winkels zijn failliet al daar, zeg maar. Dus echt, er is bijna geen geld om dingen in te kopen. Maar er zijn ook factoren van bijvoorbeeld huizen die gaan automatisch juist dalen. Juist bij een economische crisis in plaats van stijgen. Ja, en maar goed, dan ontstaat dat plan. Maar dan moet je daar nog heen. En dan moet je ook zorgen dat je daar betrouwbare partners vindt. Want ik neem maar dat je niet zelf huizen gaat opzoeken. Nee, klopt. Ik ben gewoon in een goed hotel geweest. En ik sprak de hotelmanager aan. En ik zei, ja, ik kom hier voor vastgoed. En toevallig zijn oom deed met vastgoed. En zodien ben ik... Maar eigenlijk is dat het verhaal, gewoon daarheen gaan en dan maar, nou ja, op goed geluk kom je eigenlijk dus iemand tegen die je dan kan helpen? Ja, kijk, wat ik denk als je zelf wilt dat je... Kijk, een huis kopen, zolang je het geld hebt, is het niet echt heel moeilijk of zo. Dus je kan in principe gewoon met de vliegtuig gaan en naar Caracas gaan. Maar er zijn genoeg huizen ook vrij. Want er zijn ook mensen natuurlijk, er zijn heel veel mensen gevlucht ook. Er zijn genoeg huizen vrij, ja. De meeste Venezolanen hebben niet eens één appartement of die hebben meerdere. En de meeste die verkopen het omdat ze zijn gevlucht. Dat ze geen hoop meer hebben in het land. Of twee is dat ze meerdere appartementen hebben en dat ze eentje verkopen, bijvoorbeeld om te overleven. Ja, ja, met $10 per maand. Is bijna niet te leven. Zit daar eigenlijk ook nog een moreel gevoel bij? Want het kan zijn dat mensen tegen u zeggen van ja, u maakt eigenlijk misbruik van de situatie, van de ellende waar die mensen in zitten. Kijk, hun zetten het te koop, zeg maar. Dus ik dwing ze eigenlijk niet om het te laten verkopen. Ik zeg niet tegen hun van ga je huis uit en ik wil het huis kopen. Hoe groot is het risico dat u neemt? Want de hele toestand daar is totaal ongewis. Dus u kunt straks ook met een paar panden zitten en die helemaal niks meer waard zijn. Klopt. Er is altijd een risico. En dat is altijd ondernemen. Alleen, ik verwacht dat de prijzen wel gaan stijgen. Omdat er is nu zoveel druk opgevoerd op Maduro. En de tijd weet ik niet, maar... Wat ik denk, wat mijn gevoel zegt, dat hij sowieso op gaat stappen. Ja, en als die Guaido dan aan de macht komt, dan hoopt u dat het daar weer goed gaat en dat mensen dus weer ruimte krijgen om huizen te kopen. En dan hebt u er dus een... Hoeveel hebt u er eigenlijk? Ik heb er 5. Oké. Ja, 5. Ik heb er 2 in Maracaibo, 2 in Valencia en in Caracas. Ja. We moeten natuurlijk wel afwachten, want als er zo'n machtswissel komt, wat er dan gebeurt. Kan ook zijn dat ze zeggen van nou, we confisceren alles nu. Klopt, ja, dat is het risico, maar ik verwacht niet dat het gaat gebeuren. Nee, echte ondernemer. Ja, dank u wel. Ja, dank voor het verhaal. Gaat u nog een keer terug naar Venezuela of niet? Ja, april. April, oké, goed. Kijk om te kijken hoe het staat met de panden. Hassan Ala is dat met zijn verhaal. We hebben het net al even gehad over de transferwindow. Die is gesloten. Gisteravond niet superveel gebeurd. Meer sport nu met Elisabeth. Ja, er werd gisteravond ook gewoon gevoetbald. Bekervoetbal met in Spanje Real Madrid tegen Girona. Real won met 3-1 en plaatste zich zo voor de halve finales van het toernooi. Het was de 4e zege op rij voor Real Madrid, dat voor de winterstop veel punten liet liggen, maar in aanloop naar het Champions League-duel tegen Ajax de juiste vorm weer te pakken lijkt te hebben. En in Italië bereikte Lazio Roma de halve finales van het bekertoernooi. De ploeg won na strafschoppen van Internazionale en treft nu die andere club uit Milaan, AC Milan. De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt weer in zicht en veel teams presenteren deze dagen hun nieuwe auto's, outfits en rijders. Zo ook Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. In de Telegraaf een gesprek met teambaas Christian Horner. Die verwacht een rustiger seizoen als het gaat om de concurrentie binnen het team. De afgelopen jaren had Red Bull met Verstappen en Daniel Ricciardo 2 rijders die erg aan elkaar gewaagd waren. Maar Ricciardo is vertrokken en vervangen door de veel jongere Pierre Gasly. En voor het team is dat een veel gemakkelijkere situatie, zegt Horner. Er is nu een duidelijk verschil tussen beide coureurs wat betreft ervaring en verwachtingen. Nederlandse biljarters zijn boos. Er wordt namelijk binnenkort een speciaal toernooi gehouden om het Olympisch Comité te overtuigen om de sport toe te laten op de Spelen van 2024. Er zijn 4 teams samengesteld. Een Frans team, een Europees team, een Aziatisch team en een wereldteam. Maar in die teams is geen enkele Nederlander opgenomen. En dat terwijl Nederland met Dick Jaspers en Therese Klompenhouder de regerende wereldkampioen bij zowel de heren als de dames heeft. De Nederlandse Biljartbond zegt in de Telegraaf dat het doorgaat. Organisatie van het toernooi om opheldering gaat vragen. En tot slot nog een opmerkelijk berichtje in het AD. Cirque du Soleil heeft zich namelijk laten inspireren door Lionel Messi. De nieuwe show van het circusgezelschap staat volledig in het teken van de Argentijnse sterspeler. De voorstelling heet Messi 10 en gaat over een jongen die allerlei obstakels overwint om de beste voetballer van de wereld te worden. 46 artiesten maken in de show de combinatie tussen acrobatiek en voetbal. En er staan 32 voorstellingen gepland, allemaal in Barcelona. Waar ik tot nu toe zei Kees Kwak, zeg ik nu Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Moeten we ons zorgen maken eigenlijk of niet? Nee, helemaal niet. Kees hebben we met een griepje naar huis gestuurd. Dus, maar goed, nou, we hebben vervanging. Ja, wensen we hem allemaal. De sneeuw, dat is wel het thema van deze ochtendspits. Leidt volgens nog niet tot hele grote problemen. Behalve dan in Noord-Holland nu. Want zowel de Wijker als de Velsertunnel in de A9 en de A22... waren een poosje helemaal dicht in beide richtingen. Want er viel wat sneeuw op de hoogtemelder. En dat geeft dan storing. Nou, de weg is weer vrij, zowel die A9 als die A22. Maar ze staan in dat gebied nog wel flink wat files. En ook de omrijders via Amsterdam komen in de file op de A5 en de A10. Verder valt op de drukte op de A12, Duitse grens Arnhem, bij Zevenaar, 9 kilometer. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Wisdom like water runs down to my feet. The more that you tell me, the less I can sleep. Time is a weapon that takes every man. Oh, let me be young, I won't understand. Rise up like smoke, let the air choke. Mountains come crumbling down, let them go. Rise up the sea, oh, let me be. And let the waves crash over me. Let go of reason, surrender to fate. The apple of Eden is all yours to taste. Nobody's perfect and things will be rough, but love conquers all. So let there be love. Rise up like smoke, let the air choke. Mountains come crumbling down, oh, let them go. Rise up the sea, oh, let me be. Uit Australië dit duo, Thomas, Jack en Jasmine Thompson en Rise Up. En soms vallen dingen zomaar op hun plaats, is het niet gepland. Want we gaan naar Australië namelijk. De Iraanse journalist Behrouz Bouchani, die heeft de belangrijkste literatuurprijs van Australië gewonnen. Voor zijn boek No Friend But the Mountains, Writing from Manus Prison. Vertaald in het Nederlands, alleen de bergen als vriend schrijven vanuit de gevangenis op Manus. En Manus is het eiland in de Stille Oceaan waar deze Bouchani al 5 jaar in een detentiekamp zit. Hij voelt zich een nummer, vertelde hij onlangs tegen Nieuwsuur, die daar stiekem opname heeft gemaakt. En hij blijft ook schrijven om zijn identiteit niet te verliezen. To keep my mind strong front of this system. Because this system established to take my identity. Still they call me as a number. We are innocent people. And they keep us here and they don't tell us how many years we should stay here. Of course this place is worse than a prison. Ik ben hier een nummer, zegt hij. We zijn onschuldige mensen. Deze plek is erger dan een gevangenis. Bouchani zit daar met honderden andere bootvluchtelingen die op weg waren naar Australië. Maar dat land wil ze niet hebben en sloot een deal met Manus Island, waar ze dus worden opgevangen. Eva Gabler is onze correspondent in Sydney. Eva, eerst eens even over deze man. Hè. Wie is hij en wat is zijn verhaal? Bouchani is een Koerdische journalist, maar ook schrijver en mensenrechtenactivist. Hij komt uit Iran en zit dus, zoals je zelf al zei, inmiddels al 5 jaar in een detentiecentrum op dat eiland vast. En daar leeft hij echt onder schrijnende en hele uitzichtloze omstandigheden. Het schrijven heeft hem naar eigen zeggen geholpen om zijn leven daar een beetje draaglijk te houden, door zelf na te blijven denken. En die gedachten op te schrijven, verloor hij zijn identiteit niet. En die mentaliteit heeft hem natuurlijk nu wel ergens gebracht. Deze prijs is echt de beloning voor het vasthouden aan zijn eigen kernwaarden. Iets wat onvoorstelbaar moeilijk is op zo'n eiland. En dat vatte hij natuurlijk ontzettend goed samen in dat boek wat hij nu heeft geschreven. En hoe is dat boek dan tot stand gekomen? Ja, dat is een ongekend verhaal. Hij heeft het boek via WhatsApp geschreven en stukje bij beetje overgedragen aan een Australische vertaler. Jarenlang stuurde hij steeds een stukje tekst door. En hij koos echt specifiek voor WhatsApp, omdat hij bang was dat hij de tekst zou kwijtraken als hij op papier zou zetten. Dat komt omdat zijn persoonlijke bezittingen tot 2 keer toe in de jaren tijd zijn afgepakt en daarmee ook kwijtgeraakt. Dus als je een boek op papier zou zetten, zou dat in 1 keer verdwijnen. Hij zegt zelf ook, dat boek was er gewoon nooit gekomen als ik het op de traditionele manier had geschreven. Ja. Een boek schrijven via WhatsApp, dat is weliswaar een lange en ook een pijnlijke omweg. Maar wel een omweg die zich nu keert tegen de Australische overheid. De regering staat nu natuurlijk enorm in zijn hand met Buchani als winnaar van de belangrijkste literatuurprijs van Australië. Ja, want dat komt er natuurlijk ook nog eens bij. De Australische regering wil geen bootvluchtelingen opnemen. Ja, en deze schrijver krijgt dus wel een belangrijke Australische prijs. Ja, dat is enorm paradoxaal. En precies om die reden kan Buchani ook niet dolblij zijn met zijn prijs. Hij was via Skype tijdens de prijsuitreiking heel duidelijk. Het gaat hem niet om de prijs zelf, maar hij vindt het natuurlijk wel heerlijk dat hij de overheid en het barbaarse beleid, zoals hij het zelf noemt, nu in de hoek kan zetten. En op dat stukje, daar is hij dan wel echt heel erg trots op. Hij noemt het zelf een overwinning op een systeem dat mensen, wat jij ook al zei, reduceert tot nummers. Hij krijgt 80.000 euro, dat is aan die prijs verbonden. Maar ja, wat moet hij daarmee op dat eiland? Ja, hij heeft zelf nog geen uitspraken gedaan over wat hij met dat geld gaat doen. Hij benadrukt dat het hem vooral gaat om de aandacht die hij hiermee creëert voor de situatie op dat eiland waar honderden mensen, stateloze mensen, al jarenlang vastzitten. En dat doet hij natuurlijk ontzettend goed. Want deze winst is een fantastische manier om het migratieonderwerp weer nieuw leven in te blazen bij het grote publiek. Nou. Want Australiërs die vergeten af en toe wel een beetje hoe hard de omstandigheden zijn voor de bewoners van dat eiland. Of er daadwerkelijk iets gaat veranderen aan de situatie, is nog maar de vraag. Voorlopig heeft de regering nog niet aangekondigd concrete maatregelen te gaan nemen. Dus ik ben benieuwd. We houden hem sowieso in de gaten. De naam dus Behrouz Buchani met die belangrijke prijs daar in Australië. U hoorde onze correspondent Eva Gabler. Schrijver van het poëziegeschenk in deze week van de poëzie komt naar de taalstaat. Net als Wim Daniels. Zo heet zijn nieuwe boek. Als taalschat de poëzie van de legendarische Paul Rodenko. Natuurlijk het dagboek van een leraar Nederlands. En René Appel bespreekt de TNA van Diederik van Vleuten. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blij. Het nieuws van alle kanten. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Beste ondernemer, financier of adviseur, wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de 2-daagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene?